غزنی دا ولایت سمفر ولسوالی دا والی چمبر اوسیدونکی امان الله لیک رالیږلی دی او دی پوښتنه کوي. وایي که سړی په سفر ولاړ شي د راتلو وخت یې معلوم نه وي. او دوی داسې لیکلي دي چې دا دوې خبرې ټکر ته لري. یو بل یې وخت نه دی معلوم کړی. وایي د دې په راتلو وخت یې معلوم نه وي او مثلا 15 ورځې وروسته خپل ځای ته بېرته راستنېږي. نو لمونځ به صادانه کوي او که څنګه؟ حضرات ستاسو په سوال زه پوه شم ان شاء الله. سوال چې مهره مې ګډوډ کړی دي لکه ما د مخ غونډې اشاره زما خبره شوې دي. حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يعني د امير المؤمنين مبارك زوي حضرت عمر فاروق د هغه زوی دي رضي الله عنهما. عبدالله بن عمر هغه راغلی د مدینې منورې څخه په دغه اذربایجان کې شپږ میاشتې تېرې کړې. په دا شپږ میاشتې کې لمونځ سفر نه کاوه، یعنې د ماسپښین لمونځ، د مازدیګر، د ماخوستن، د دوه دوه رکعته کول. نو حضراتو هغه وخت اقامت خو د کرز چې ونیسې بیا تر پایه پورې د قدوري شي چې نه ونې تر پایه څه کتابونې چې دي د حضرت امام صاحب رضی الله عنه د مذهب هغه سیرت چې اقامت کوي کاوه کله درجې پېنځل شي کله پېنځلس کولې په هغه ځای کې مختلف شوې سفر خود په خوده ولاړ د دې ځای ولاړو کابل ته. کابل کې څلور میاشتې کې مسافر یې او کله پېنځلس شپې هلته کوله ستا په دغه فکر کې اکثر وایي چې دغه پېنځلس شپې دلویم او بس نو د سفره ووتې مقرې د کابل یو فرد یې هلته بلمو څلور رکعته کوي. اما در عبدالله بن عمر ذلك احمر ولد هدايه شريفي حضرت عبدالله بن عمر في اخر ميزان تشفرنا شتيري قالوا سفر عنقي علته ديك علته وحضراته كذا اول الامر بالنقط في ذل في شفونوك بس لا تكيرون برا روانيزم او تكي بكار نسم فلا قل او تكي روانيزم جا فاغت كار نسم على الناس كيرس وبلد كيرس وبلد شفر ناشي فلسمي جا دبا كار سمسو كاروان قتل بس سولاني حضرات دي حديثي دي معاكي دي شمي غاورة كده مثلا نرجو دي حديث سروان تشارت الفسر فزكي انت شوارع دي سرفزت كي نسته شاور كل غضا غفل شو دي شاك تلاش تشوارع ما غفل تفي شوارع انت شوارع غفل ورطول سنزاري كي نزاك قسم قاول دي انا تفي شوارع بل ورطول انت عشقون كي وزمدات كي وكشتل اخوات كي انا انا فضل زرعات دا كتير دي الله خوالي لا سري مختم مسافر ندي ندي ولي علتهم دادي دي فغافش الدل ده كل ده جيزة يسرنات تتريش كريدي كده وارد ريش الزم ده كل بعد فوق الزم انا تغامس في ناس يزنك فده زراعات شطول دي الله أول ده سوي مسافر ندي ندي ندي بفرقي ها شكرا ده دي الله داخل سلام يسو ورسو يغافي ده كري أو لك سلام ده أغلى سرى رواسه وكورته ورسنا مسافر بلكيجي وده سوي شده كورة أوتي كان عند مسافر فريشري تعبير ده مسافر بكري دي مسافر ودخل توائي شداش زيت برواني شد دروش وروز مصال دي عشق دي زي فرواني ده سلي ولان الكلات قريشت مسافر خصوص دانو فقريش كي ده يوالت تيري كار نسوسم لس ورج تيري كار نسوسم ده يوالت قل تيري كار فدخل زي عشق فرناتي شفاش كان شد يدان تكير كي فدخل زي كتاخل في زي ترجي يكلي هم ده سلي مسافر دي مسافر ونزل بدورة كاتكي اصلي ركاتكي اصلي بدورة علت دا دي چې د اول ورځې څخه د ده سره عزم د پېنځلو شپو نشته قص چې اراده یې دغه نه ده چې پېنځلس شپې کوم دا خو یې زه ورته کوم او ته چې کار نوسم بل ورته دا اربه سم شي دا هسې کار نوسم په دغه ذریعه حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهم اجمعين شپږ میاشتې په اذربایجان کې کوي او دوی مسافر بلل کېږي والسلام.